ละวันดูเธอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอไม่อยากจะคอยระแวงและไว้ใจไม่อยากจะกลายมาคอยต้องถามเธอไม่ใช่เป็นคนมีเงาอะไรแบบนั้นไม่ใช่เลยบางครั้งเธอมันยังคิดถึงใครและในทุกครั้งก็ดูมันเธอไม่ได้ฟังว่าฉันพูดอะไร yeah, yeah. ไม่บอกว่ารู้ว่าเธอน่ะเปลี่ยนไปเธอคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่น่าและฉันจะทำอย่างไรก็ได้รักทั้งใจกับเธอและฉันจะทำไงได้วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไรจะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอจะตามไปเจอยังต้องเจอเจอว่าเธอยังคุยยังคบใครไม่รู้ทำไมที่ฉันต้องเจอเธอเสมอพยายามทำใจอยู่เรื่อยมาว่าแต่ละคนเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอทั้งที่ดูไปแล้วมันเกินกว่านั้นมากมาก ทิ้งเมื่อไร